أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler, bildiğiniz üzere Maide suresinin 49. ayet-i kerimesinde kaldık. Allah inayet lütfederse bugün sohbetimizin esasını 49 ve 50. ayet-i kerimeler merkezinde inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Zaten Maide suresi birçoğunuzun ezbere bildiği, hayatında karşılaştığı, hayatında bir anlamda gündemine taşıdığı ayet-i kerimelerdendir. Yani vakıf olduğumuz bir ayet-i kerime, bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Mealen tilavet edeceğim hiç vakit kaybetmeden, sonrasında da bu iki ayeti kerime esasında, merkezinde sohbetimizi inşa etmeye çalışacağız inşallahurrahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 49 ve sonrasındaki 50. ayeti kerimelerinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah, sana şu talimatı verdik. Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına sakın ha uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarına da dikkat et. Eğer hükümden yüz çevirirlerse bil ki bununla Allah ancak günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır. Yoksa onlar cahiliye ile mi idare edilmek isteniyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Bu ayet-i kerimelerde Allahu Azza ve Celle mefhumen paylaşıyorum. 49. ayet-i kerimede وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ. Yani aralarında indirdiğimiz hükümlerle hükmet beyanında Allahu Azza ve Celle buyuruyor. Ve sonrasındaki ayeti kerimede اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Onlar cahiliye hükümleriyle mi hükmedilmek isteniyorlar? Bu ayeti kerimelerin ikisi bir anlamda şunu ifade ediyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala, eğer ki beni razı etmek istiyorsanız ve cahiliye atmosferinden, hayatından kurtulmak istiyorsanız size indirdiklerimle yönetesiniz diyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi özellikle 50. ayeti kerimedeki cahiliye tabiri üzerinde biraz vakadan bir şeyler, enstantaneler resmederek sizlerle inşallah bu anlamda sohbeti zengin kılmaya çalışacağım. Yani Allahu Azze ve Celle اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Siz cahiliye hükümleriyle mi hükmedilmek isteniyorsunuz? Onu mu arz ediyorsunuz? Yani cahiliye hükmünden kastın İslam'ın hükümlerinin olmadığı yerdir, atmosferdir, hayattır. Tıpkı şu anda günümüzde soluduğumuz atmosferde olduğu gibi. Bugün kolaylıkla cahiliye ortamında, cahiliye yaşantısında yaşadığımızı, Allah'ın hükümlerinin hakim olmadığı, dolayısıyla cahiliye hükümlerinin hakim olduğu bir dünyada nefes alıp verdiğimizi kolaylıkla ifade edebiliriz kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bunu yani ne kadar gayri insani, ne kadar gayri ahlaki davranış, tutum var ise bugün yaşadığımız cahiliye hayatında var olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz herhalde, değil mi dostlar? Yanılmıyorum, yani bu anlamda mutabakat sağlamak istiyorum sizinle. Yani gayri insani ve ahlaki ne kadar tutum ve davranış varsa bugün yaşadığımız hayatta var olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ki bugünkü hayatımızın da cahiliye hayatı olduğunu en başında ifade ettiğim Efe hukmel cahiliyeti yebgûn ve men ahsanu minallahi hukmen li kavmi yuqinun. Akleden bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren asla yoktur. Bugün Allahu Teala hükmünü beyan etmiştir ama Allah'ın hükümleri hakim değildir. Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin hakim olmadığı hayata cahiliye hayatı demekte hiçbir beis yoktur. Şu anda yaşadığımız atmosfer, yaşadığımız hayatın adı cahiliye hayatı. Dolayısıyla da ne kadar gayri insani, buranın altını ısrarla çiziyorum. Çünkü birazdan somut örnekler paylaşacağım sizlerle. Allah Azza ve Celle hükmetmiyorsa cahiliye vardır. Allahu Azza ve Celle hükmetmiyorsa fıtrat bozulmuştur. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü hakim değilse insanlık yoldan çıkmıştır. İnsanlığın selamette olabilmesi, fıtratına muvafakat sağlayan bir hayat ortaya koyabilmesi, cahiliyeden arınmış yegane İslam'la mümkündür. Ve bugün İslam'la yönetilmediğimizi ifade ediyoruz. Allahu Azza ve Celle'nin insanlar üzerinde tatbik edilsin diye gönderdiği nizamının tatbik edilmediği bir atmosferde nefes alıp veriyoruz maalesef. Allah böyle takdir buyurmuş. Ama cahiliye mi dostlar? Vallahi cahiliye. Gayri insani ve ahlaki ne kadar tutum varsa, davranış namına ifade edebileceğimiz ne varsa hayatımızı çepeçevre kuşatmış bir vaziyettedir maalesef. Cahiliye hayatında cahiliye adetlerinin, ananelerin böyle bizi çepeçevre kuşattığını daha iyi ifade edebilmek ve resmedebilmek gayesiyle somut örnekler sizlerle paylaşmak istiyorum. Bununla neyi murad ediyorum dostlar? Başta nefsim ve sonrasında da sizler olmak üzere bir şeyin netleşmesini arzu ediyorum. O da şu: Allah yönetmiyorsa, Allah hükmetmiyorsa, Allah'ın sözü hakim değilse ve bil aks cahiliye hayatı hayatımızı kuşattıysa fıtrat bozulur. İnsanlık yoldan çıkar. Biz bir anlamda insanlığımızı ve özümüzü kaybederiz. Yıllar öncesinde bir haber okumuştum. Bu derse hazırlanırken dedim ki Abdullah, bu örneği burada mutlaka zikretmelisin. Evet, bir anlamda 3. sayfa işte gazete haberlerinin işte okunduğu böyle bir sohbet formatına dönüştürmek değil gayem. Ama bir şey nezdinizde ve nezdimde canlansın istiyorum. İslam yoksa ve cahiliye varsa bugün yaşadığımız hayat işte. Nedir? Dedim ya, yıllar öncesinde rastlamıştım bir haber. Bir baba kızını erkek arkadaşıyla namünasip bir şekilde suçüstü yakalıyor. Burası önemli. Özellikle ekranları başında bizleri izleyen bacılarımızın affına mağruran söylüyorum. Namünasip bir şekilde bir baba kızını suçüstü yakalıyor. Allahu Ekber. Ya Rab, hem neslerimizi hem de nefislerimizi böyle bir imtihandan bizleri muhafaza etsin. Zor. Tabii bir baba böyle bir şeyle karşılaşıyor ve ahiret penceresinden değerlendirerek söylüyorum. Yani bir çocuğunun Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde görmesi, Allahu Teala'nın böyle hiç hoş karşılamadığı bir şekilde yakalamış olması. Uzatmıyorum. Ve bu baba böyle bir şeyle karşılaşmış olmanın vermiş olduğu o can havliyle, artık bilmiyoruz yani, kızına bir tane tokat vuruyor. Ki la kaddarallah, bundan daha kötüsü de olabilir. Allah bizi böyle bir imtihanda imtihanımızı, yani imtihan etmesin, ederse de rızasından ayırmasın. Allahu Akbar. Ama imtihan bu yani. Düşünebiliyor musunuz babalar? Yani belki daha iyi tasavvur edecekseniz kapatın gözlerinizi 3-5 dakika. Ve ahiret merkezli bir babanın yaptığı şey belki de o anlamda kızına bir tokat vurmak. Bunun kederiyle, bunun üzüntüsüyle, artık neyse siz doldurun gerisini. Ve sonucu söylüyorum. Dedim ya, maksadım haber merkezinde işte haber formatıyla bir şeyler paylaşmak değil. Ve en nihayetinde cahiliye hükümlerinin egemen olduğu şu hayatımızda kızının ahiretini düşünen bir babanın atmış olduğu bir tokatın karşılığında baba cezaeviyle sonuçlandı. Hapis cezası aldı babası. Sen nasıl olur da kıza vurursun diye. Çocuğunun ahiretini düşünen bir baba, nihayetinde hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor yaşadığımız coğrafyada. Bunu uzak diyarlardan alıp da gelmedim size dostlar. Bu söylediğim şey yaşadığımız coğrafyada birkaç sene olmuş bir olay. Çocuğunun ahiretini, çocuğunun namusunu, çocuğunun işte şahsiyetini, karakterini, dünyasını ve ahiretini düşünen bu kaygıyla, bu düşünceyle belki o esnada çocuğuna bir tokat vurmuş baba, cahiliye hükümleriyle yönetildiğimiz coğrafyada hapse mahkum edildi. Neden? اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Siz cahiliyle mi yönetilmek istiyorsunuz diyor Allah. Sana soruyor Müslüman kardeşim. Bize soruyor dostlar. Siz diyor böyle yönetilmek istiyorsanız buyurun, bunun sonuçları bu. Sorsam desem size ki bugün uyuşturucu müptelası olmuş gençlerin, o ekranlarda görüyoruz, sosyal medya portallarına yansıyor ya, hani metro duraklarında, tramvay duraklarında, sokaklarda, caddelerde sersefil bir şekilde uyuşturucu dozajını kaçırmış olmaktan ötürü komaya girmiş gençleri görüyoruz ya, Allah için dönün ve iz düşümlerine bakın, cahiliye hükümlerinden başkasını bulamayacaksınız. Alkol müptelası olmuş ve aşırı alkol kullanmaktan sabah, gece, akşam nerede olduğu belli olmadan hayat süren gençlerin iz düşümlerine Allah için bakın, dönün ve bakın. Demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten, cahiliyeden başkasını görmeyeceksiniz. Annesini döven gençlerin iz düşümlerine bakın, cahiliyeden başkasını bulamayacaksınız. Annesini, babasını, öz annesini, babasını sokağa bırakan çocukların, gençlerin iz düşümlerine bakın, Allah'ın hükümlerinin dışında hükümlerle yönetilen laik sistemden başkasını göremeyeceksiniz. Kısacası, bugün yaşadığımız gayri insani ve ahlaki hayatın yegane müsebbibi cahiliye ile yönetiliyor olmamızdır. Ki demokrasi belki de cahiliyenin generalidir. Laiklik üst rütbelisidir. Var mı bu söze itirazı olan? Şurada yani fırfırlı. Ha? Münker fabrikası adeta. Ama yeri geldiği zaman hepimiz bu münkerlerin hayatımızdan gitmesini arzu ediyoruz. Her fırsatta, her platformda, her mecliste, aile sohbetlerinde diyoruz ki Allah'ım şu neslimizi ihya et, amin. Islah et, amin. Ama cahiliye ile yönetilmeye devam ettiğimiz müddetçe bu dua başımızdan göğe yükselmeyecek. Çünkü Allah efe hukmel cahiliyeti yabgûn ve men ehsenu minallahi hukmel li kavmin yuqinûn. Allah'tan daha güzel hüküm veren yokken sen eğer demokrasiden razı gelirsen vallahi nesiller kirlenecek. Namuslar kirlenecek. İçkiler içilecek. Zinalar yapılacak. Çoğaltayım mı? Yeter. Bence yeter. Bizim bu hayata mahkum olmamızı sağlayan işte Maide suresi 50. ayet-i kerime gereğidir. Dedim ya, Allah hükmetmiyorsa cahiliye var. Bir cümle söylemiştim. Cahiliye insanın fıtratına muvafakat sağlamaz. Bozar. Genleriyle oynuyor ya. Subhanallah. Adı üstünde cahiliye. Dünün cahiliyesi toprağın altına gömüyordu. Bugünküsünde çok farklı değil. Beni hiç şu bardağımı bu tarafta görmemişsinizdir değil mi? Ya bunun bir şeyi var, münasibi var ya. Bir muvafakatı olması lazım benimle. Böyle olduğu gibi yani cahiliye fıtratı bozuyor. Nasıl mı? Daha önce zannediyorum yıllar önce Tefsir-i Furkan'da bunu darbe mesele olarak zikretmiştim. Nedir? Cahiliye varsa, Allah hükmetmiyorsa karakter yok. İnsanlık yok, insanlık. Subhanallah. Cahiliye asrından bir tane Bir misal paylaşayım sizinle. Bir kadın Eyfel Kulesi ile evlendi Paris'te. İlginç değil mi ya? Subhanallah. Eyfel Kulesi ya, kule var ya, kule. Ve soyadını, kızlık soyadını evlendikten sonra Eyfel olarak değiştirdi. Teyit edebilirsiniz, arama motoruna yazın. Abdullah kardeşimiz ne diyor ya, haberin detayını okuyabilirsiniz. Eyfel Kulesi ile gelinlik giyerek evlendi. Hatta şöyle bir açıklaması var. İlginç ama anlatmakta fayda görüyorum. İşte bu kadar insanlık yoldan çıkıyor mu, çıkıyor yani. Evlendikten sonra vermiş olduğu bir röportajda diyor ki, aslında diyor çok ama çok ziyaretçisinin olması hoşuma gitmiyor, biraz da kıskanıyorum. Ya gülmemek elde değil ya, subhanallah. Bahsettiğimiz uzay yaratığı falan değil, bizim bu gemimizde, bu gemide yaşıyor insandan bahsediyorum ya. Kim getirdi insanlığı bu hale? He? Vallahi ben getirmedim, siz de getirmediniz. Ama bugün insanlığın bu hale gelmesi ve insanlığın bu kadar karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmesinin yegane sebebi Allahu Azza ve Celle'nin fıtrata muvafakat sağlayan yegane nizam olan İslam'ın tatbik edilmiyor olması. Vallahi Eyfel Kulesi ile evlenecek kadar gayri insani bir zihniyet olan insanlık sizi bekliyor Müslümanlar. Sizin tesis edeceğiniz, hayata ikame edeceğiniz İslam nizamına muhtaç o insanlar. Allah'ın izniyle biz o nizamı yeniden hayata tesis edelim, kimse Eyfel Kulesi ile evlenemez. Allah'ın izniyle. Yine derse hazırlanırken ilgimi çekmişti. Dedim bunu da paylaşayım kardeşlerimle. Berlin duvarıyla 29 sene resmi evli olan var. Yıkılınca tabii talak mı oldu artık, nasıl oldu onu da bilmiyorum da. Evlilik sona ermiş 29 sene sonra. Berlin duvarı yıkıldı ya. Hayatımızdan gerçekler paylaşıyorum dostlar. Berlin duvarıyla evlenilir mi ya? Evlenmiş. 8 sene aynı içeride, aynı evin içerisinde kendisine sadakatle hizmet eden, affınıza sığınıyorum köpeğiyle dostluk ilişkini diyor, ilişkisini bir üst seviyeye taşıdık, evlendik diyor. Allahu Akbar. Dostluk ilişkisini çok üst düzeye taşımışlar 8 sene. Bunu diyor evlilikle taçlandırdık. Bir insanın hayvanla evliliğinden bahsediyorum dostlar. Allahu Akbar. Bu insanlar bize muhtaç. Bu insanlar İslam'a muhtaç. Bu insanlar yeniden hayatta can bulacak olan İslam nizamına muhtaç vallahi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bundan 20 sene önce affınıza sığınıyorum. Eşcinsellik mevzusu bizim mahallemizde konuşulmazdı. Doğru mu? Kahvemizde konuşulmazdı. Kıraathanelerde konuşulmazdı. Kütüphanelerde konuşulmazdı. Meclislerimizde adı dahi anılmazdı. Bugün çocuklarımız onların gezdiği, dolaştığı aynı sokakta oynuyor. Ekmeğe, suya muhtaç olduğumuz kadar bugün İslam'ın yeniden hayatımızda can bulmasına muhtacız dostlar. Uyumayın Allah için. Oturuyorsanız kıyam edin. Çünkü özelde Müslümanların, genelde sizin yeniden inşa edeceğiniz, can vereceğiniz İslam nizamına ihtiyacı var. Evlenmesin insanlar hayvanlarla. Evlenmesin insanlar Berlin duvarıyla. Evlenmesinler Eyfel Kulesi'yle. Çünkü bu insanlığın İslam'ın hidayetine ve nuruna ihtiyacı var. Yok mu? Vallahi var. Onun için اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Bunların hepsi cahiliye adetlerindendi. Biz bu hale nasıl geldik? Nasıl geldik? Az önce söylediğim şeyler bizim hayatımızda yoktu da nasıl var oldu? Vallahi bunun yegane sebebi cahiliyeyle yönetiliyor olmamız. Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümlerle yönetiliyor olmamız. Birçok tali mesele sayılabilir bununla alakalı, değil mi? Yani bugün 1.8 milyar içki tüketiliyor. Hocam şundan sayılabilir. Fuhuş, binlerce zinahanelerde namuslarını, ondan sonra bedenlerini bu anlamda kirleten, satan kadınlar var. La havle ve la kuvvete illa billah. Razı değil. Evet, bunun böyle olmasının birçok nedeni var. İşte kumar, birçok nedeni var. Yani bugün cahiliye adetlerinin hayatımızı çepeçevre kuşatmış olmasının birçok nedeni var. Ama bir tek nedeni daha var ki bütün nedenler ona bağlıdır. İşte o da, ben bunu bir darb-ı meselle anlatmak istiyorum. Hani diğer tali meseleler zikredilebilir ama bu temel mesele. Bu olduğu için biz bu haldeyiz. Yahut da o olmadığı için biz bu haldeyiz. Hani tam bununla o Napolyon'un örneği bu anlamda zenginlik katacaktır diye düşünüyorum. Yani birçok tali neden sayılabilir ama asıl neden budur. Bunu anlatabilmek gayesiyle. Hani Napolyon bir savaş veriyormuş ama öyle böyle değil. Ölüm kalım savaşı. Varlık yokluk ifade eden savaş Napolyon açısından. Ama mağlubiyet kapıya dayanmış. Yenildi, yenilecek yani. Tam böyle. Ramak kalmış mağlubiyete. Halbuki bütün imkanlara sahip Napolyon. Paraysa para, silahsa silah, teçhizatsa teçhizat, aklınıza ne gelirse. Ve bunun niye böyle sonuçlandığını öğrenmek için komutanlarının hepsini huzuruna çağırıyor. Ve diyor ki, niye biz yeniliyoruz? Biz niye bu haldeyiz ya? Biz niçin krizler dünyasında yaşıyoruz bir anlamda? Yani niye bu böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz? Tabii en üst rütbeli komutan söz alıyor ve diyor ki, efendim bunun makul gerekçeleri var, isterseniz sizin için sıralayabilirim. Diyor ki, bekliyorum. Diyor ki, bir efendim, barut bitti. İki, daha ikinciyi söylemeden huzurundan kovuyor. Diyor ki, hadi bir uzaklaş. Hadi bir git hadi. Daha iki, üçü, dördü, belki makul gerekçeler birçokken sıralamasına dahi müsaade etmeden diyor ki, senin barutun bitmiş. Barutu bitmiş adam yenilmeye mahkumdur. Nasıl ki bu temel neden ve tali meseleler aslında saymaya bile muhtaç değildir. Bunda ve bu örnekte olduğu gibi dostlar, İslam ile hükmedilmediği müddetçe biz bu yaşaya geldiğimiz bütün cahili adetleriyle karşılaşacağız. Birçok tali meseleyi ve nedeni benim için sayabilirsiniz. Abdullah kardeşim şöyle diyebilirsiniz. Şöyleydi diyebilirsiniz ama ben diyorum ki evet, bugün 1.8 milyar içki tüketiliyor olması. İşte çocuklarımızı gönül rahatlığıyla oynamaya sokağa gönderemiyor olmamız. Az önce söylediğim gibi insanların gayri insani ve ahlaki tutum ve davranışlar sergiliyor olmasının yegane sebebi Maide suresi 50. ayet. Biz cahiliyle yönetiliyoruz. Eğer ki bunların hepsi gitsin hayatımızdan, fıtratımıza muvaffakat sağlayan bir atmosfer hakim olsun istiyorsak, bu ancak ve ancak 49. ayet-i kerimede de geçtiği üzere وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekle mümkündür. Ötesi değil. Peki, şimdi şunu anladık. Bunu biraz uzun oldu ama yine de siz girizgahtan varsayın. Nedir? Şunu anlamaya ve şunu paylaşmaya çalıştık. Nedir? Bugün yaşaya geldiğimiz gayri insani ve ahlaki davranışların tamamı için söylüyorum, müsebbibi cahiliye hayatıdır. Cahiliye ile yönetiliyor olmamızdır. Cahiliye hükümlerinin üzerimize tatbik ediliyor olmasıdır. Çok net ifade ettik. Demokrasi cahiliyenin generalidir dedim. Laiklik cahiliyenin üst rütbelisidir dedim. Beşeri nizamların hepsi böyledir. Bu bir sonuç, bu sonuç. Allah için el vicdan. Herkes elini yüreğine, sadrına, vicdanına koysun ve söylesin. Hastalığın tedavisi buyken, biz aslında bununla yeniden ihya olabilecekken, bu hastalığı tedavi etmemiz halinde eski izzetimize, şerefimize tekrar kavuşabilecekken, biz bunu gündem dahi yapmıyoruz dostlar. Yanılıyor muyum? Abdesti, namazı bozan halleri konuştuğumuz kadar, şu yaşadığımız atmosferi Rabbimizin razı olduğu atmosfere dönüştürecek İslam'ın hakimiyetini gündem etmedik vallahi. Yanılıyor muyum? Elimizi nerede bağlayacağımızı konuştuğumuz kadar, ettehiyyatu da şehadet parmağımızı nerede ve ne kadar kaldıracağımızı tartıştığımız kadar, bizi şu yaşadığımız ortamdan kurtaracak İslam nizamının hayata yeniden hakimiyetini cesurca masaya yatıramadık. Ya bir gün böyle yine bu kürsüde işte şahit Rabbim, ümmetin meselesini konuşuyoruz. Allah'ın hükümlerinin yeniden ihyasını, hayatta can bulmasını konuşuyoruz. Akşam eve varıyorum, malum yorumların hepsine bir bakıyorum meraktan biraz. İyi mi yazmışlar, kötü mü yazmışlar? Saçıma sakalıma karışan olmuş mu? He? Hakikaten de karışmış ya. Ben tecavüz eden bacılarımızı anlatmışım. Ben ümmetin yeniden tekrar ayağa nasıl kalkacağını anlatmışım. Diyor ki yorumda, hocam başında takka yoktu. La havle valla. Takka. Vallahi onlar konuştuğumuz kadar. Ya ben diyorum ki bu bizim hastalığımız ve tedavisini de Allah söylemiş. Hiçbirimiz çocuklarımızın az önce saydığım o çirkefliklerin içerisinde hayat sürmesini istemiyoruz. İstiyor muyuz? Vallahi istemiyoruz. Ya Rabbi hem nefsimizi hem nesillerimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından ve dünyanın fitnesinden koru ya Rabbi. Hep bunu söylüyoruz. Ama diyoruz ki bakınız, bu kanserolojik hastalığın tedavisi İslam nizamının hayatımızda can bulmasıyla mümkündür diyorum. Diyoruz. Allah diyor. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ Cahiliyenin adetlerine, nefislerine, hevalarına, beşeri hükümlere uymayın, Allah'a uyun. Uymazsanız cahiliye kaplar hayatınızı. Pislik kapsar hayatınızı. Pislikten kurtulamazsınız diyor Allah. Hani acil vaka vardır ya, ben bunu hep örnek olarak zikrediyorum. Acil vakada çalışan doktorlar, işte kalbine, yüreğine, beynine bir şey saplanan ve böyle bir acil vakayla hastaneye gelen ama o geçirdiği ufak bir kaza, büyük kazanın neticesinde ayağında da ufak tefek yaralar olan bir kimseye doktor, çok steril bir ortamda, vakarla ve gururla böyle ayağına o ufak bir sıyıra dikiş atsa iyi bir iş yapmış mıdır? Niye? Bir kanamayı durdurdu aslında. Hem de steril ortamda ha. Böyle hijyenik yani. Vallahi biz aslında bu edayla eve dönüyoruz. Münker üreten bir fabrikanın ürünü çıkardığı yerde durup da ürün tashih ettikten sonra eve yorgun gelip gururlu gelen Müslümanlarız. Hay mübarek, defolu mal üreten aleti değiştir, fabrikayı değiştir. Elinde sineklikle sinek avlanmaktan vazgeç. Biraz cesur olup, biraz da bu anlamda Allah'ın hitabına kulak verip bataklığı kurutmak lazım. Vallahi biz gündem etmedik. Sarığı konuştuğumuz kadar cahiliye yerine İslam'ın hayata hakimiyetini konuşmadık. Orucu bozan halleri konuştuk hep. İçki haram. Ya ben biliyorum. 5 yaşında öğretti babam onu bana. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan. Ama bir günde bana bu içkinin hayatında var olmasına kapı aralayan, o musluğun, o vananı kimdeyse onu konuşmak lazım. Ona söyleyecek iki çift lafımız kalmadı mı bizim? Cahiliye adetlerinde söyleyebilecek hiç yüreğimiz kalmadı mı bizim? Diyoruz ki cahiliye bugün münkerat fabrikasıdır. Kurtulmak istiyorsak o defolacak, defolu mal defolacak, Allah'ın hükmü yeniden hakim olacak. Allah bize görmeyi nasip etsin. Ama bugün Müslüman camialar, temsilciler, Allah cümlesine ve cümlemize selametler versin. Ama adeta değirmeni su almış, biz cık cıkla uğraşıyoruz. Bilirsiniz değil mi cık cıkın hikayesini? Siz bilirsiniz de ben yine de anlatayım. Bugün adeta öyle. Diyorum ya, az önce ümmetin ölüm kalım meselesini anlatıyorum. Akşam yoruma bakıyorum, hoca diyor başında sarık yoktu. Cık cık da yani kardeşimiz. Değirmenci dayı tabii değirmen işiyle uğraşıyor. Hayatını, ekmeğini ondan kazanıyor yani. Cık cık'ı anlatayım ilk önce, daha bir anlam kazansın. Cık cık böyle üçgen bir tahta parçası. Değirmen taşının oraya monte edilmiştir. O döner. O döndüğünde başında beklemez değirmen ustası. Onun hızına göre diğer işlerini kolaylıkla yapabilir. Çünkü o yani böyle daha seri attığı zaman tık tık tık tık tık. İşte ha daha dönüyor. Biraz onun hızı yavaşladığı zaman o cık cık sayesinde bir ses veriyor o. Anladınız değil mi? Yani bir tam ifade edemedim belki ama yani bir ses ayar var ki onunla hızını, yavaşlılığını uzaktan takip edebiliyor yani. Aslında bir değirmenci için değirmen aynı zamanda dönüyorken diğer taraftan işlerini yapabilmesi için o cık cık önemli. Ya önemli. Evet önemli. Biz orucun önemsiz olduğunu söylemiyoruz ki yani, değil mi? Namazın da oru önemsiz olduğunu söylemiyoruz. İşte amca için de cık cık o kadar önemli. Ama bir seldir bu işte. Gelmiş köyü vurmuş gitmiş ki amca perişan. Böyle artık değirmen tanınmaz hale gelmiş. Paçaları sıvamış. Çamurların arasında bir şey arıyor. Demişler ki değirmenci dayı ne yapıyorsun sen? Demiş evlat cık cıkımı arıyorum. Demiş amca değirmen kalmadı. Sen demiş cık cıkın derdine düştün. Yani olsa ne, olmasa ne? Değirmen yok. Sen cık cık ama onun onu o kadar gündemleştirmiş ki değirmenden sanki daha önemli. Vallahi biz bugün aynı bu haldeyiz. Bugün hepimizin cebinde Allah hamdolsun yok ama toplumsal bağlamda söylüyorum. 10 tane banka şubesiyle geziyoruz. Suyu sol elimizde içip içmediğimizin tartışmasıyla akşamı sabah yapıyoruz. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Nesillerimizi yitiriyoruz. Tesettür ahkamını kaybetmişiz. Yani kısacası Allah'ın dünyasında, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Biz ettahiyyatuda şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı konuşuyoruz. Tabiri caizse değirmeni sel almış. Biz cık cıkın derdindeyiz. Bizim işimiz cık cıkla değil. Cık cık önemli. Ama şimdi önemli olan cahiliyenin yerine İslam'ın hayata hakim olmasıdır. Ben bunun için ne yapıyorum? Bu işin neresindeyim? Ve yine bu esasi mesele vallahi kardeşler arasında, cemaatler arasında, STK'lar arasında, vakıflar arasında dedim ya hepsine ve hepimize Allah selametler versin. Ama vallahi bu asıl meseledir dostlar. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azığı Allah için bu olsun. Bugün ümmetin ölüm kalım meselesi İslam nizamına yeniden can verecek olan Raşidi Hilafet'in ikamesi meselesidir. O olmazsa cahiliye ile yönetilmeye devam edeceğiz. Cahiliye eşittir neydi? Eyfel'le evlenmek. Hayvanlarla beraber olmak. Çocuklarımızı kaybetmek. Nesillerimizi yitirmek, faizle yaşamak ve. Asıl mesele bu. Ve asıl mesele buyken dostlar, hiçbir tali mesele bizi asıl meseleyi konuşmaktan alıkoymamalı. Bugün sakallığımızın uzunluğu ve kısalığını tartışmaktan vallahi hilafeti konuşamaz hale geldik. Ya bir kardeşle randevuleştik konuşalım diye sakalımın kısalığından konuşamadık ya. Ölçtü bir ilk önce. Yani uzatıp gelsem konuşacak sanki. Ve tali meselelerimiz ve ihtilaflarımız hep asli meselenin önüne geçti. Bu doğru değil. Tali meselelerde ihtilafımızın olması caiz. Yanılıyor muyum? Olsun. Bir itirazımız yok ki. Hazreti Ömer Ebu Bekir'in, Ebu Bekir de diğer sahabelerin görüşlerine Resulullah hayattayken katılmadılar. Farklı düşündüklerini bunu ortamlarda dillendirdiler. Ama asıl mesele ve büyük hedef neyse ona yürümekten tali meseledeki ihtilaf kardeşleri alıkoymadı ve koymamalı. Ama bizi bugün alıkoyuyor. Peçe meselesi farzdır değildir. Alimler bunu tartışmış. Mesele bunu fıkhi anlamda buraya taşımak değil. Hükmen de bununla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Ama vallahi bunu saatlerce tartışmaktan, asıl meseleyi konuşmadan meclisleri terk ediyoruz. Biz ettahiyyatu da şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı konuşurken, o 9 dakika içerisinde bir bacımızın daha namusu kirletildi. Kabe'den daha kıymetli olan Müslüman kanı akıtıldı. He Müslüman kardeşim benim. He cemaat liderim, ağabeyim benim. Kıymetli hocam. Olsun ihtilaf. Tali meselelerde şurada dursun. Ama kuffara karşı bizim birliğimize engel olmasın. Raşidi hilafetin ikamesi uğrunda alacağımız yollara engel olmasın. Allah için olmasın. Çünkü onu ikame etmediğimiz müddetçe cahiliye hayatımızı kasıp kavurmaya devam edecek. Bugün ettiği gibi. Öyleyse tali meselelerimizle beraber asıl hedefe niye yürüyemiyoruz? Niçin kardeşliğimiz zedeleniyor? Abdullah İmamoğlu, ya abi ben biliyorum onu. Ahmet, Mehmet. Ya öyle düşün abi, öyle düşün ya. İslami bir delile dayanıyorsa öyle düşün. Ama tali meselelerdeki ihtilafımız bizim birliğimize, vahdetimize, kuffara karşı mücadelemizde ve de ötesi İslam nizamına can verecek Raşidi hilafet gibi asıl meseleye beraber yürümemize engel olmasın ya. Zedelemesin ya. Asıl, çünkü asıl bu. Beni Kurayza örneğinde olduğu gibi. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Hendek günü zırhını çıkardı savaş bittikten sonra. Allah subhanehu ve teala Cebrail'i gönderdi. Evada'tumu silaha ya Resulallah. Siz silahlarınızı bıraktınız mı yoksa ya Allah'ın Resulü? Hendek bitmişti ya. Evet dedi Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dedi ki biz melekler topluluğu henüz bırakmadık. Nasıl? Hendek'te İslam'a, Müslümanlara ve değerlerine ihanet eden Beni Kurayza'yı hedef gösterdi Cebrail. Allah öyle emir vermişti. Allah'ın Resulü çıktı, ashabına dedi ki meselenin ehemmiyetine binaen la yusalliyenne ahadukumul asra illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiyi Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmasın. Bunu söyleyen kim? Kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çıktılar yola. İkindi vakti girdi. Çıkmak üzereyken ashabdan bir kısmı namaz kılmak istedi. Bir kısmı da dedi ki ya duymadın mı Allah Resulü böyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yok o kinayeydi, mecazdı, hakikatti. O deliller, onlar da deliller. Deliller havada çarpışıyor tabii. Mübalağa ederek söylüyorum. En nihayetinde kılan oluyor, kılmayan oluyor. Sonrası çok daha önemli. Allah'ın Resulü ihanet eden Beni Kurayza'nın erkeklerinin kellelerini alıyor subhanallah. İhanetin bedeli olarak. Mesele bitiyor, artık sükunete kavuşuyor ve meseleyi arz ediyor ashab. Diyor ki biz yolda gelirken böyle bir ihtilaf yaşadık ya Resulallah. Dedi ki siz de doğru yapmışsınız, siz de. Buraya kadar tamam ama bundan sonrası siyer kitaplarında yer almalı bence. O da şurası. Sahabenin zuhura gelen aralarında yaşadıkları o tali tartışma ve fıkhi ayrılık asıl meseleye yürüme konusunda onlara engel teşkil etmedi. Bugün biz de sabaha kadar onu tartışıyoruz, asıl meseleye bir türlü varamıyoruz. Doğru değil. Sen İslami konuda İslami bir delile binaen hükmünü söyle. Ben de söyleyeyim. Ama vallahi kuffara karşı kol kola, yürek yüreğe, beden bedene hareket etmek durumundayız. Ve bizi bugün cahili ortamından kurtaracak yegane şey, İslam nizamına can verecek, Raşidi hilafet dedik. Buna yürürken tali meseleler bize engel olmayacak kardeşlerim. Ali radıyallahu anh ve Muaviye. Biliyorsunuz sıkıntı yaşamışlardı. Bunu fırsat bilen Bizans imparatoru, yani kardeşliğimiz asıl meseleye yürümeye bize engel olmasın. Bunu anlatmak namına bir çok önemli bir örnek paylaşacağım sizlerle. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında böyle bir sıkıntının olduğunu gördüğünde Bizans kralı imparatoru Heraklius Diyor ki aha, hani ayette var ya, siz birbirinizle çekişirseniz siyasi kuvvetiniz dağılır. Siyasi kuvvet, devletiniz yani, otoriteniz, size güç veren şey. Ha? Aha diyor, bu böyle, tamam. Orduyu hazır ediyor ve ordunun hareket ettiği Muaviye'nin kulağına geliyor, subhanallah. Ali ile sıkıntılı radıyallahu anh. Yani ona tabir yerindeyse muhalefet ediyor ya. O bir yerde, bu yerde. Aralarında sıkıntı var yani. Bunu biz biliyoruz tarihte. Muaviye, Bizans İmparatoru Heraklius'un Müslümanların arasındaki bu zafiyetten faydalanıp büyük bir orduyla savaşa hazırlık yaptığını ve yola çıktığını duyunca mektup kaleme alıyor. Ve diyor ki ey Bizans İmparatoru, sahibim olan Ali'nin liderliğinde onun bir neferi ve askeri komutanı olarak öyle bir ordu hazırlarım ve başı dumanlı Konstantiniyye'ye ulaşırım. Sahibim olan liderimin komutasında, onun liderliğinde bir ordunun başına geçerim. Başı dumanlı Konstantiniyye'ye ordumla gelirim. Senin Konstantiniyye'yi yerle yeksan ederim. Yakarım. Ve havucun topraktan söküldüğü gibi seni Konstantiniyye toprağından söker atarım. Seni dağlara atarım, domuzlara çoban olursun. Zımnen dedi ki, biz kardeşler kavga ederiz abi. Ama söz konusu kuffara karşı, kuffara olan mücadele ise, seni havucun topraktan söküldüğü gibi, Konstantiniyye'den söker atarım dedi. Dağda domuz çobanı yapacak. Allahu Ekber. Hareket dahi edemedi o ordu. Bizans imparatoru hareket edemedi. Biz sakalımızın hafif kısalığından muhabbetimizi devamı getiremiyoruz. Bırakın kuffara karşı mücadeleyi. Ya diyorum ki 49 ve 50. ayet-i kerimeler. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olmalı. Evet. Hadi bunun için beraber yürüyelim. Ve tali meselelerimiz bir kenarda kalsın. O cebimizde gelsin ya, sen öyle düşün. Ama o asıl meseleyi konuşmaktan asla bizi bu anlamda alıkoymamalı kıymetli kardeşlerim. Tabii en nihayetinde bu cümlelerin akabinde birkaç cümle daha sarf edip inşallah sohbetimi nihayetlendireceğim. O da şu, bugün Tefsir-i Furkan'ın bu akşamki sohbetinde 49 ve 50. ayet-i kerimeler Maide suresinin şunu anladık. Biz bugün Rabbimizin razı olmadığı bir atmosferde yaşıyoruz. Başka bir ifadeyle, Kur'ani tabirle cahiliye atmosferinde yaşıyoruz. Yani Allah'ın hükümlerinin hakim olmadığı atmosferin adı. Demokrasiyle yönetiliyoruz. Yani cahiliyenin üst rütbelileriyle yönetiliyoruz. Onun kadroları yönetiyor bizi. Ve dolayısıyla da insanın fıtratını bozacak olan bir hayat kaçınılmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın razı olduğu bir hayat, Allah'ın razı olduğu ve rızasının olduğu bir hayata kavuşmayı murad ediyorsak, bu ancak yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Ve asıl soru şu, biz bugün hayatımızda can bulmamış olan maalesef, hayata yeniden can bulmasını beklediğimiz İslam nizamını tekrar ikame edecek Raşidi hilafet için ne yapıyoruz? Nasıl bir mücadele veriyoruz? Asıl bence sorulması gereken soru bu. Onun için Allah Azza ve Celle bizleri bu anlamda gayretlendirsin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri rızasından ayırmasın. Allah Subhanahu ve Teala hani o vaat edilen ve müjdelenen Raşidi hilafete bizlere eriştirsin. Yani biz bu dünyada biz olacağına inanıyoruz, o işin ötesi de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın duasını değiştirdiği gibi biz de duamızı zenginleştiriyoruz. Hani şehadeti istemişti aslında duasında. Allah'ın Resulü'nün kendi ağzından şehit olacağı haberini duyunca hemen duasını değiştirdi. Dedi ki tamam o iş tamam artık şehit olacağım da kabrim Resulullah'a yakın olsun diye değiştirdi. Allah onun duasını nasip etti. Biz de hani o Uhud'da olmuştu ya olay Enes radıyallahu anh anlatıyor. Yani Uthbut Uhud Uthbut fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehiden. Hani Uhud titremişti ya Buhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. O dört mübarek orada Uhud tepesinde muhabbet ederken Uhud dağı titriyor. Enes diyor ki ben gözlerimle gördüm. Allah'ın Resulü titreyen Uhud'la konuştu. Uthbut Uhud Uthbut fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehiden. Bir rahat ol Uhud ya. Sıkıntı yok. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. Kim onlar? Ömer, Ebu Bekir, Osman ve Resulullah. Sıddık Ebu Bekir, nebi Resulullah, şehidanı diyor biz anladık tamam. Ömer orada şehit olacağını anlayınca duasını değiştiriyor. Ne diyor? Diyor ki Resulullah yakın olsun. Hem şehitliği istedi, hem yakın olmayı istedi. Allah Ömer'e nasip etti. Biz de diyoruz ki وَعَدَ اللّٰهُ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ İlâ ahir-i ayet. İstihlaf olacak diyor Allah. Yeniden Müslümanlar hükmedecek yeryüzünde. Halifenin ve hilafetin öncülüğünde Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın vaadidir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Sözünden, vaadinden asla dönücü değildir. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ Bu da Resulullah Efendimiz'in müjdesi. Sonra diyor hilafet olacak. Nübüvvet metodu üzere olacak. Bu müjdeyi de aldık mı? Biz olacağına inanıyoruz ya Rab. Sen bize görmeyi nasip et. Böyle dua ediyoruz artık. Allah bizi o günlere eriştirsin. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Cahiliyeden kurtulup razı olduğu hayata erişenlerden eylesin Allah. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.